Born Again. To tytuł płyty i tytuł utworu Nowiki i Sambora. O tej płycie rozmawiałem z Kasią kilka dni temu. Rozmawialiśmy zarówno w kontekście, no właśnie, to spotkanie było w kontekście publikacji najnowszego albumu na winylu, ale też o samej płycie. Płyta stworzona z Samborem, z producentem, którego znałam jako wokalistę, a okazało się, że ma dosyć duży potencjał jako producent. I ja troszeczkę pomogłam mu, żeby inni się o tym przekonali, a on pomógł mi wyjść z jakiegoś takiego marazmu, z jakiegoś takiego momentu, w którym troszeczkę nie wiedziałam, co dalej robić. Więc fajnie się zgraliśmy w tych swoich potrzebach. Okazało się też, że jesteśmy dopasowani na zasadzie przeciwieństw, bo to jest niesamowity pracuś i człowiek, który przykłada wagę do każdego najmniejszego szczegółu, a ja jestem człowiekiem hej do przodu i dobra, mamy to. I tu się fajnie uzupełniamy. Ja wiem, jak pewne rzeczy zrobić promocyjnie. No on jest, no naprawdę uważam, że jak na początkującego producenta, to on już ma bardzo duże umiejętności. Sam nie ma jeszcze do końca wiary czasem w te umiejętności i zawsze jednak do każdego utworu kogoś jeszcze braliśmy, żeby zmiksował. Ale co, można powiedzieć, że jest to takie nowe otwarcie? Zobaczymy. Jeśli chodzi o nowe otwarcie, to no, to funkcjonowanie na tym rynku nie jest łatwe i płyta miała bardzo fajne przyjęcie, natomiast też nie wszystko się wydarzyło tak po mojej myśli, jakbym chciała i znowu w mojej głowie pojawia się taki znak zapytania. Jaki dziś sens ma wydawanie muzyki tak od strony na przykład finansowej, znaczy to nawet nie chodzi o zarabianie pieniędzy, tylko żeby te inwestycje, ponieważ wydawanie płyty w tym nurcie bardziej niszowym, to jest głównie inwestycja artysty. Taka z własnego portfela. No i fajnie, gdyby te inwestycje się przynajmniej zwracały, a różnie to wygląda. Dochodzę do wniosku, że po prostu musisz to robić. Jest trochę tak, że rzeczywiście w człowieku jest taki głód, tylko trochę też jesteśmy tak jako artyści tacy kapryśni i zmienni, wiesz, jeżeli sobie powiedziałam, o, ale fajnie teraz po angielsku, ale fajnie wrócić do takiej elektroniki, fajnie robić bez żadnej napinki, bez myślenia o radiu, to teraz z kolei mam taką potrzebę, oj nie, teraz po polsku, teraz znowu wyciągam zeszyt, piszę teksty, wiesz, no po prostu za każdym razem chcesz zrobić coś inaczej. Nie wyobrażam sobie, że teraz już szybko siadamy, robimy kolejne numery. No ja tak nie mam, ja jednak dlatego też dosyć dużo czasu dzieli każdy album u mnie, bo ja muszę tak dojrzeć do tego, co ja tak naprawdę chcę zrobić. Oczywiście są teraz takie czasy, że można zrobić kilka pojedynczych też utworów i sobie zobaczyć, jak się z nimi czujemy, w którym nam najwygodniej, co się z nimi dzieje i później je z czymś połączyć lub też nie. Comfort Zone i Nowika w programie trzecim, a to z powodu publikacji jej najmłodszej płyty na winylu. Jej i Sambora, co bardzo ważne. Dla mnie połączenie sił z Samborem i stworzenie jednak projektu, który nazywa się Nowika i Sambor, to było dla mnie niezwykle takie uwalniające, no, że ta odpowiedzialność dzieli się na dwie osoby, ale złapałam się na czymś takim, że mam takie już przyzwyczajenie do tego, że jestem szefową na scenie, że jak mam, bo ten Sambor nie stoi nigdy w pierwszej linii, tylko stoi tak troszeczkę za mną. I ja coś mówię do ludzi i nagle słyszę, że on coś mówi. I ja głupieję, bo mówię, co to za człowiek się odzywa? Chwileczkę, kto mu dał mikrofon? To jest tak zabawne, kiedy on to zrobił po raz pierwszy. To było w Katowicach, mieliśmy w klubie Hipnoza pierwszy koncert. I ja się muszę nauczyć, że on jest pełnoprawnym członkiem tego duetu. I on też chce coś powiedzieć od siebie. Więc to w ogóle jest bardzo ciekawe. Natomiast wiesz co, no ja dużo rzeczy robię sama. No wiadomo, że chłopcy z zespołu, no to dziękuję im w ogóle, że chcą ze mną grać. A tak to jednak ja bardziej czuję, że ja taką noszę na plecach jednoosobową firmę Nowika i po prostu robię wokół niej ile się da, wyciskam z tego ile się da. Nie jest to takie łatwe, bo jak zapytałeś mnie, jak traktować, to bardziej myślałam, że jak mnie traktować na rynku, bo tu mam właściwie nowy projekt, a jestem tutaj od 100 lat, ciągle słyszę słowo legenda, ikona. Ale wiesz, no nie przekłada się to czasami na jakieś takie wielkie zainteresowanie moją osobą, bo z kolei wchodzi ten aspekt, no już nie chciałabym mówić, że ageizmu, ale jednak no, tak długiego bycia na scenie, że ta ciekawość mojej osoby jest mniejsza po prostu. Ja to absolutnie rozumiem. Więc cóż, no próbuję się w tym wszystkim odnaleźć cały czas, nieustająco. for Hope. Dobry tytuł na początku albumu zatytułowanego Born Again. Albumu, który w najbliższym tygodniu będzie miał swoją premierę na winylu. I to jest taka sytuacja dosyć, powiedziałbym, luksusowa, że za moment przedstawię remix, który znalazł się tylko i wyłącznie właśnie na płycie winylowej, najmłodszej płycie Nowiki Born Again. Nie ma tego utworu jeszcze w sieci, zatem cieszę się, że jest w trójce. Jest to remix Seba Skalskiego, który reinterpretował kompozycję zatytułowaną Take Me Back. To będzie premiera na naszej antenie i myślę sobie, że jedyny możliwy odsłuch, na razie oczywiście, bo to pewnie za kilka dni się oczywiście zmieni, ale jedyny możliwy odsłuch w tej chwili. Tak brzmi sobie reinterpretacja stworzona przez Seba Skalskiego. Sebastian Skalski zremiksował kompozycję zatytułowaną Take Me Back. W tej chwili do usłyszenia tylko w Trójce, już za chwilę również z płyt winylowych. No właśnie, bo ten najmłodszy album Nowiki i Sambora został wytłoczony na winylu i w tym tygodniu będzie miał swoją premierę. I kiedy kilka dni temu rozmawialiśmy z Kasią na temat tego wydawnictwa, to musiałem przypomnieć, bo chyba gdzieś to się zawieruszyło w tej szalonej głowie, że ma jeszcze jedną płytę winylową na swoim koncie i to, no właśnie, wtedy się już wszystko przypomniało i przypomniały się historie, anegdoty, no i producenci, którzy również stworzyli Nowice remiksy. A był to z jednej strony Agim, z drugiej strony Klaus i Wax, z trzeciej strony Niewinni Czarodzieje, a ze strony czwartej Jacek Sienkiewicz. Trust me, trust me, trust me. Luggage. Reminder, Jacek Sienkiewicz, czyli ostatni utwór z epki Nowiki, epki z 2006 roku zatytułowanej Final in Novika Sings. No, a poza Jackiem też niewinni czarodzieje, czyli Envy i Maceo Vero. Zresztą Envy robił master do najnowszego albumu zatytułowanego Born Again. Ale my przysłuchamy się właśnie reinterpretacji niewinnych utworu. No właśnie, tego głównego, który był punktem wyjścia całej epki. W trójce Finally zremiksowany przez Innocent Sorcerers. Lubił Envy pokręcić wtedy gałką to ten bas wygenerowany i no i właśnie zmieniany systematycznie. Nie wiem, czy gałką, może jakimś innym pokrętełkiem. W każdym razie remiks stworzony przez Niewinnych Czarodziejów, przez Envy'ego i Maceo Wyro. To był 2006 rok, czyli też czas publikacji w Raw Fusion no też epki z utworami Niewinnych Czarodziejów. To trochę na marginesie, ale takie skojarzenie. Dawno temu, 19 lat temu. A wysłuchaliśmy reinterpretacji właśnie Niewinnych utworu Finally. I tak pomyślałem, zgrywając tę płytę, że może sięgnę po jakąś zupełnie nikomu nieznaną wytwórnię, która ma bardzo niskie nakłady, raptem kilkanaście tytułów w swoim katalogu. No tak, tak sobie też funkcjonuje życie winylowe. No tutaj sobie funkcjonuje ze sprawą francuskiego DJ-a Orien As, który funkcjonował sobie w takich grupach jak Getter Room, jak Roof Dogs. No i przyznam, wydał dwa bardzo interesujące utwory na 10-calowym winylu. Input, output. To chyba takie dosyć oczywiste, jeśli chodzi o DJ-ów i ludzi pracujących w radiu. I to jest cudowne, że czasem można wpaść do sklepu i grzebać, i szperać, spędzić tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut, albo nawet kilka godzin. Tak sobie kiedyś trafiłem na tę dziesięciocalową płytę, naciętą we Francji, płytę Get a Room z utworami Get a Sequencer i So Close to Hell. So Close to Hell z 10-calowej płyty winylowej Get a Room, płyty opublikowanej przez Small Time Cuts, przez malutką oficynę zarządzaną przez francuskiego DJ-a i producenta, pewnie z pewnością melomana, raczej nie nastawionego na zysk, bo to malutkie źródełko i swoista nisza. A na zakończenie, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym wrócić do wątku piątkowej tonacji trójki, w której mówiłem o albumach pełnych, opasłych LP, long playach. Bowiem na tego typu płytach często dochodzi do jakiejś historii opowiadanej od pierwszego do ostatniego utworu. Często słychać połączenia między jednym a drugim utworem. W sieci takie połączenia w streamach zazwyczaj zawierają ciszę. Całe szczęście jest radio i mogą brzmieć sobie te utwory bez żadnej skazy. I poruszyłem ten temat, żeby zwrócić uwagę właśnie na całe pełnometrażowe wydawnictwa, które, no cóż, są podstawą dyskografii każdego artysty. A jeśli tak, to zachęcam do słuchania takich całych albumów z płyt fizycznych, czy to z płyt kompaktowych, czy z płyt winylowych. I skoro kręcimy się wokół nośnika, to warto w związku z okrągłą 30. rocznicą od publikacji przywołać w kontekście połączonych nagrań fragment pierwszej płyty The Chemical Brothers zatytułowany Exit Planet Dust. Playground for a Wedgeless Firm i Lives is Sweet. To dwie kompozycje The Chemical Brothers, połączone kompozycje, ale to nie tylko tyle, bo pozostałe też trochę łączą się ze sobą. Z płyty Exit Planet Dust, która w tym roku obchodzi 30. rocznicę swoich urodzin. 30 lat temu miała miejsce premiera pierwszej płyty The Chemical Brothers, którą mówimy Państwu do usłyszenia. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, ja nazywam się Michał Margański. Jeszcze zostawię Państwa z fragmentem, pięknym fragmentem kompozycji Ende Robaka w Rumę. Miejcie piękną, dobrą noc.